μου κοιτάω όπως έδεχαν πριν το κανείς. Αν σιωτέρε σε τα χρήφη στον άγοντα ζαλίδωσε. Με την απαπανσέα, με την απαπανσέα, σε ποτά μου κοιτάω όπως έδεχαν πριν το κανείς. Αν σιωτέρε σε τα χρήφη στον άγοντα ζαλίδωσε. Με την απαπανσέα, Medina papansea le Papa, say, I'm going to keep the home, hope, say, that I'm being the kind.